Naber bak bende dert yok tasa yok. Mutluyum artık bir beynim yok. Dikmişim ekrana gözlerimi. Başka da bir ihtiyacım yok. Kişi senliğim kaldı ki bir iletim olsun. Zırtlana tıklana her şeyim ortada. Atım ölümü arpadan olsun. Her yiğit gibi benimki de meydanda. Zırtlama konusu ayrı bir dava. Mahkemelerde görülüyor hala. Namusu bacak arasında ararım. Bir şey sinek bile görsem laf azarım. Çakma bakma üçe beşe bakma. Ölüm arkam sağım solum markam. Bana pastama verin ekmeğe gerek yok. Ben tüketmeden var olamam. Ayna ayna hadi söyle. Yılan bin yaşasın dedikodu yapar keyfime bakarım. Ağzımda sakız elimde çanta. Bin katarım kaldırımlarda. Bağlanmaya sonuna kadar karşıyım. Ama dizlerimden beni ayırmayın. Değişir dünya bir tuşla uzaktan. Elindeki kumandam hayatıma kumandan. Yeni bir kart verdi bugün bankam. Puanlarım artık en büyük kankam. Olmasa da cebimde 5 kuruş para. Cebimdeki telefon 10 numara. Allah Allah. Gizli numara kim acaba? Alo. Bak kızım yedi kocalı Hürmüz gibi dolan ama ailemiz